मैंडरिन बत्तखों की कहानी। बहुत पुरानी बात है, जिस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है वहां बत्तखों का एक जोड़ा रहता था। नर बत्तख शानदार पक्षी था और उसके पंख इतने सुंदर थे कि उनकी शोभा देखकर सम्राट को भी ईर्ष्या होने लगती। लेकिन उसकी मादा बत्तख के पंख साधारण थे, लकड़ी के रंगों जैसे। पेड़ की जिस बिल में उन दोनों का घोंसला था, उस बिल में अपने रंग के कारण वह सरलता से छिप जाती थी। एक दिन जब मादा बत्तख अंडों पर बैठी थी, नर बत्तख खाने की तलाश में उड़कर नीचे तालाब में आ गया। जब वह तालाब में तैर रहा था, तब एक शिकारी दल उस जंगल में आ गया। उन शिकारियों का नेतृत्व उस प्रदेश का सामंत कर रहा था, जो एक घमंडी और निर्दयी व्यक्ति था। उसका विश्वास था कि प्रदेश की हर वस्तु का वह स्वामी था और हरेक के साथ मन मर्जी करने का उसका अधिकार था। अपने घर और बगीचे की सजावट के लिए वह सुंदर वस्तुओं की तलाश में रहता था। जब उसने तालाब में एक सुंदर नर बत्तख को तैरते हुए देखा, तो उसने तय किया कि उसे पकड़कर वो अपने घर ले जाएगा। सामंत के मुख्य प्रबंधक साजो ने अपने स्वामी को रोकने का प्रयास किया। मेरे मालिक, यह नर बत्तख एक जंगली प्राणी है, उसने कहा। इसे बंदर में रखेंगे तो यह अवश्य में मर जाएगा। लेकिन सामंत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मन ही मन वह साजो से घृणा करता था। यद्यपि साजो कभी सबसे शक्तिशाली योद्धा था, पर एक लड़ाई में उसने अपनी एक आंख गंवा दी थी और वह बिल्कुल सुंदर दिखाई न देता था। सामंत ने अपने आदमियों से कहा कि झाड़ियां काटकर तालाब तक एक पतला रास्ता बना दे और उस रास्ते पर जगह जगह बलूत के बीज रख दे। जब नर बत्तख पानी से बाहर आया तो उसने बलूत के बीज देखे। वह कितना प्रसन्न हुआ, वह सतर्क रहना भूल गया। वह तो बस यही सोच रहा था कि इन बीजों को ले जाकर अपनी मादा के साथ बढ़िया दावत करेगा। जैसे ही अपनी लाल चोंच से वह एक बीज उठाने लगा, एक जाल उसके ऊपर आ गिरा। डरे हुए पक्षी को उठाकर सामंत के आदमी हवेली में ले आए और उसे बांस के बने एक पिंजरे में बंद कर दिया। अपने नए पालतू जीव को पाकर सामंत बहुत प्रसन्न थी। उसने एक दावत का आयोजन करवाया और दूर दूर से धनी जमींदारों को निमंत्रण दिया। उन सबको वह नर बतख दिखाना चाहता था और उसके सुंदर पंखों की शोभा का बखान करना चाहता था। और सच में नर बतख के पंख सबसे सुंदर बूटेदार वस्त्र से भी अधिक सुंदर थे। लेकिन नर बतख तो सिर्फ अपनी मादा की चिंता कर रहा था, जो अकेले ही अंडों पर बैठी थी। उसे कोई जानकारी न थी कि उसके साथी के साथ क्या क्या हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, नर बतख निराश होता गया। उसके सुंदर पंखों की शोभा घटने लगी, उसकी गर्वीली कर्कश आवाज भी धीरे धीरे धीमे पड़ने लगी और फिर एक दिन वो पूरी तरह चुप हो गया। रसोई की नौकरानी उसके लिए कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों न लाती, वो खाने से इनकार कर देता। वो अपनी मादा के लिए दुखी है, उस लड़की ने सोचा, क्योंकि वह जंगली जीवों के विषय में बहुत कुछ जानती थी। सामंत को कोई वस्तु तब तक ही अच्छी लगती थी जब तक वह सुंदर होती थी और उसका गौरव बढ़ाती थी। इसलिए जब उसने देखा कि नर बत्तख बीमार पड़ गया था, तो उसे गुस्सा आ गया। शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए, साजो ने सुझाव दिया, क्योंकि अब वो आपके किसी काम का नहीं रहा मेरे मालिक। लेकिन किसी आदमी का उसे बताना कि उसे क्या करना चाहिए, सामंत को अच्छा न लगता था और एक आंख वाले नौकर की बात तो उसे बिल्कुल पसंद न थी। सामंत ने बत्तख को छोड़ने से मना कर दिया और आदेश दिया कि पिंजरा उसकी नजरों से दूर हटा दिया जाए, ताकि उस दुखी बत्तख को देखकर उसे गुस्सा न आ जाए। जब याशुको, रसोई में काम करने वाली उसकी नौकरानी का यही नाम था, ने देखा कि बत्तख के पिंजरे को बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में रख दिया गया है, तो उसने उस पक्षी की जान बचाने का निश्चय किया। एक अंधेरी रात जब आकाश में चांद भी नहीं था, बिना शोर किए वो बगीचे में आई। उसने बड़ी सावधानी के साथ पिंजरे का दरवाजा खोला और कोमलता से पक्षी को उठा लिया। क्योंकि पक्षी इतना दुर्बल था कि वह उड़ न सकता था, वह उठाकर उसे जंगल के किनारे तक ले आई और उसे जंगल जमीन पर रख दिया। बत्तख ने अपने आप को एक बार और छनछोरा, वो लड़की की ओर घूमा जैसे कि उसका अभिनंदन कर रहा हो, और फिर रात के अंधेरे में वह लुप्त हो गया। हर बड़े घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद मिलता है। इस कारण दोपहर होने से पहले ही सामंत को पता लग गया कि नर बत्तख गायब हो गया था। हालांकि सामंत की उसमें अब कोई रुचि न थी, फिर भी यह सोचकर कि किसी और ने उसकी वस्तु ले लेने का साहस किया था, वह आग बबूला हो गया। उसने तुरंत साजो को बुलाया। तुमने मेरा नर बत्तख क्यों चुराया, उसने गुस्से से कहा। साजो गर्दन नीची किए चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने बचाव में कुछ भी न कहा। यद्यपि उसने बत्तख नहीं चुराया था, उस बत्तख को छोड़ देने का विचार कई बार उसके मन में आया था। वह इतना निष्कपट आदमी था कि उसके लिए पक्षी को छोड़ने की इच्छा करना पक्षी को सच में छोड़ने के समान ही थी। सामंत ने आदेश दिया कि साजो की खूब पिटाई की जाए और उसका पद उससे छीन लिया जाए। यद्यपि साजो कभी एक सूरवीर योद्धा था और सामंत के बाद वह दूसरे स्थान पर था, अब उसे कचड़ा उठाने और प्रसादम कक्षों की सफाई का काम दे दिया गया। जब याचकों ने देखा कि साजो को किस तरह अपमानित किया गया था, तब उसने उसे सच बता दिया। उसने साजो से निवेदन किया कि उसे अपना अपराध स्वीकार करने दे, लेकिन साजो ने ऐसा करने से उसे रोक दिया। एक अपराध के लिए दो लोग क्यों सजा पाए, उसने याचको से कहा, लेकिन याचको को उसके लिए दुखी होना उसे अच्छा भी लगा। जैसे जैसे दिन बीते, याचको और साजो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उनके प्यार ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। अंततः वह दोनों अपने प्यार को छिपा कर न रख पाए। आखिरकार जो व्यक्ति उन्हें दुखी देखना चाहता था, उसने सामंत को उनके प्यार की बात बता दी। सामंत ने याचको और साजो को बुला भेजा। मुझे समझ आ गया है, उसने कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरा सुंदर नर बतख चुराया था। अब तक मैं बहुत दयालु था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों ने मेरी कृपा का बहुत अनुचित लाभ उठाया। जो लोग मेरी इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं, उन्हें चेतावनी देने के लिए मैं तुम दोनों को कठोर सजा देकर एक उदाहरण बनाऊंगा। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। तुम दोनों को पानी में डुबोकर मारा जाएगा। क्योंकि सामंत के बोल ही उस प्रदेश का कानून था, उसका विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। उसने अपने अनुचरों को बुलाया और अपराधियों के हाथ बंधवा दिए। दोनों को मृत्यु दंड देने हेतु उनको तालाब की ओर ले जाने के लिए अनुचर तैयार थे। पर जैसे ही तालाब की ओर जाने लगे, दो दूत सामंत के द्वार आ पहुंचे। दूतों की वेशभूषा से लग रहा था कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सम्राट ने हमें आपके पास भेजा है, उन्होंने सामंत से कहा। दिव्य सम्राट ने सपने में कृपा निधान बुद्ध के दर्शन किए, जिन्होंने सम्राट को आदेश दिया कि सारे साम्राज्य में मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाए। अगर आपके प्रदेश में कोई ऐसा ही जिसे मृत्युदंड दिया जाना है, तो उस व्यक्ति को तुरंत सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश सुनकर सामंत को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि वह शाही दूतों को ही मार डालता। लेकिन वह जानता था कि सम्राट का आदेश पालन करने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प न था। उसने अपने अनुचरों को हुक्म दिया कि दोनों अपराधियों को राजधानी ले जाए। राजधानी पहुंचने के लिए 5 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। दिन बीते और याचको और साजो थकावट से सुस्त पड़ने लगे। तीसरे दिन की समाप्ति तक जब वह एक घने जंगल के बीच में थे, दुखी जोड़ा इतना थक गया था कि एक कदम चलना भी उनके लिए असंभव हो गया था। बेसब्र पहरेदार उन पर चिल्लाने लगे और झटपट साथ साथ चलने को कहने लगे, लेकिन सत्य तो यह था कि वह लोग उस भयानक जंगल से डरे हुए थे। जैसे ही रात हुई, अंधेरा और घना हो गया। याचको और साजो को कुछ दिखाई न दे रहा। जल्द ही उन्हें पता चल गया था कि पहरेदार उन्हें छोड़कर आगे जा चुके थे। अब उसे डरावने जंगल के बीच में वह नितांत अकेले थे, बिना खाने और पानी के। उस अंधेरे में उन्होंने टटोलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, पर शीघ्र ही वह जंगल में भटक गए। अह, याचको बोली, देखो मैं क्या कर बैठी। अगर मैंने मूर्खता न की होती तो इस समय हम हवेली में सुरक्षित और आराम से होते। ऐसे मत कहो, साजो ने कहा, किसी जीव पर दया करना मूर्खता नहीं होती, और हमारे पुराने स्वामी की क्रूरता के मुकाबले हम इस जंगल का भय तो कुछ भी नहीं। काश मेरे हाथ पीछे न बंधे होते, याचको ने कहा। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाती तो मुझे इतना डर न लगता। यहां आओ, साजो बोला, मेरे इतने निकट आकर खड़ी हो जाओ कि मेरा तुम्हारा कंधा मेरे कंधे को छूने लगे। फिर शायद इस अंधेरे में हमारे बिछुड़ने की संभावना नहीं रहेगी। तभी उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। दोनों पत्थर की मूर्तियों समान स्थिर खड़े हो गए और साहसी बनने की कोशिश करने लगे। आहा, एक नम्र आवाज सुनाई दी। आप कौन है जो हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं, साजू ने पूछा। उसकी आवाज डरी सहमी सी थी। हम सम्राट के दूत हैं, दूसरे ने कहा, पर वह भी उस घने अंधेरे में दिखाई न दे रहे थे। याचको और साजो जानते थे कि उन्हें इस आदेश का पालन करना ही होगा, लेकिन फिर भी वह थोड़ा भयभीत थे। उस अंधेरी काली रात में उन्हें कुछ दिखाई न दे रहा था। उस अंधेरे में आगे चलते दूतों के रेशमी वस्त्रों और सरसराहट प्रेत रूपी आवाज लग रही थी। अंततः चारों जंगल के बीच एक खुली जगह पहुंच गए। वहां चांदनी में लकड़ी और घास की बनी एक कुटिया दिखाई थी। याचको और साजो को शाही दूत कुटिया के भीतर ले आए। सबसे पहले उन्होंने एक दीपक जलाया, फिर उन्होंने उन रस्सियों को खोला जिनसे उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उन्होंने उनकी कलाइयों की हल्की सी मालिश की, फिर बारी बारी से दोनों ने लकड़ी के एक टब में भरे साफ गर्म पानी से स्नान किया। जब याचको और साजो ने नए किमोनो पहन लिए तो बढ़िया भोजन उनके सामने सजा दिया गया। दोनों नौकरों ने कृतज्ञतापूर्वक खाना खाया। वो इतने थके हुए थे कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उस जंगल में इतने स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कैसे हुआ। भोजन करने के बाद फर्श पर उनके लिए गद्दे बिछा दिए गए। गर्म रजाइयां ओढ़कर वो तुरंत सो गए। एक लोहे के बर्तन में उबलते हुए चावल और बीन सूप की सुगंध ने यासुको और साजो को सुबह सुबह ही उठा दिया, लेकिन शाही दूत उन्हें वहां दिखाई न दिए। उनकी अनुकंपा के लिए हम उन्हें धन्यवाद भी न कह सके, यासुको बोली। दोनों कूद कर उठे और बाहर दरवाजे की ओर दौड़े। बाहर रास्ते पर मैंड्रिन बत्तखों का एक जोड़ा था। नर बत्तख शानदार पक्षी था और उसके पंख इतने सुंदर थे कि उन पंखों की शोभा देखकर सम्राट को भी ईर्ष्या होने लगती, लेकिन उसकी मादा बत्तख के पंख साधारण लकड़ी के रंगों जैसे थे। बत्तखें उनकी ओर घूमी और ऐसा लगा कि वह झुककर उनका अभिवादन कर रही थी। फिर पेड़ों के ऊपर तीरों के समान सीधे और तेजी से उड़ते हुए वो दूर चले गए। यासुको और साजो कई वर्षों तक अपनी लकड़ी और घास की बनी कुटिया में रहे। उनके कई बच्चे हुए जो ढेर सारी खुशी और थोड़ा थोड़ा कष्ट उन्हें देते थे, लेकिन दोनों ने बहुत वर्षों पहले ही सीख लिया था कि कष्ट अगर बांट लिए जाए तो उन्हें सहना सरल होता है। समाप्त।